Nega yig'lamaysan, nega yig'lamaysan, ey ahli islom. Nega yig'lamaysan, nega yig'lamaysan, nega yig'lamaysan, ey ahli islom. Ko'zlarim yo'lingga qadalib tondi. Güzel arzularım eyledin bennam. Bugün müminlikten fakat nam kondu. Nige yığlamaysan ey ahli islam. Gözlerim yolinge hadelip tondu. Güzel arzularım eyledin bennam. Bugün müminlikten fakat nam kondu. Nige yığlamaysan ey ahli islam. Nige yığlamaysan, nige yığlamaysan, nige yığlamaysan ey ahli islam. Nige yığlamaysan, nige yığlamaysan, nige yığlamaysan ey ahli islam. İslam'ın derdini bilmez bittemiz. Kiçigimiz hem şu, şudur kattemiz. Dost ne düşman, düşman ne dost kılgen biz. Nige yığlamaysan ey ahli İslam. İslam'ın derdini bilmez bittemiz. Kiçigimiz hem şu, şudur kattemiz. Dost ne düşman, düşman ne dost kılgen biz. Nige yığlamaysan ey ahli İslam. Nige yığlamaysan, nige yığlamaysan, nige yığlamaysan ey ahli İslam. Nige yığlamaysan, nige yığlamaysan, nige yığlamaysan ey ahli İslam. Tabarak köpeyip barmaktadır haf. Tabarak tarayip gitmaktadır saf. Kalpten imez tokçeden joy olgen mushaf. Nige yığlamaysan ey ahli İslam. Tabarak köpeyip barmaktadır haf. Tabora tarayip gitmoqdadir saf. Qalbdan emas tokchadan joy olgan mushaf. Nega yig'lamaysan ey ahli islom. Nega yig'lamaysan, nega yig'lamaysan, nega yig'lamaysan ey ahli islom. Nige yığlamaysan, nige yığlamaysan, nige yığlamaysan ey ahli islam. Könglin tolar senin, karnin bolsa tok. Dünyada bir insan, çelik avron yok. Musulmanlar yaşar, atalmay bir ok. Nige yig'lamaysan ey ahli islom. Ko'ngling to'lar sening, qorning bo'lsa to'q. Dunyoda bir inson chalik avron yo'q. Musulmonlar yashar, otolmay bir o'q. Nige yig'lamaysan ey ahli islom. Nige yig'lamaysan, nige yığlamaysan, nige yığlamaysan ey ahli islam. Nige yığlamaysan, nige yığlamaysan, nige yığlamaysan ey ahli islam. Derdi her ken yenge, sıra hem bitmez. Teşvişler ortağı, teşlep de gitmez. Duayı başından derge yetmez. Dergeye yemeysen, ey ahli İslam. Derdi her ken yenge, sıra hem bitmez. Teşvişler ortağı, teşlep de gitmez. Duayı başından derge yetmez. Dergeye yemeysen, ey ahli İslam. Dergeye yemeysen, Nega yig'lamaysan, nega yig'lamaysan, ey ahli islom. Nega yig'lamaysan, nega yig'lamaysan, nega yig'lamaysan, ey ahli islom.